Tenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Na zegarach jest 15, program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 24 sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o sytuacji na rynku pracy. Z danych GUS-u wynika, że jest coraz lepiej. O uroczystościach w Dęblinie mija 100 lat od powstania Polskiego Lotnictwa Wojskowego i o radiowym festiwalu, który już rozpoczął się w Gdyni. W serwisie Trójki na początek rynek pracy. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu wyniosła 5,9%. Taka sama była w czerwcu. Sytuacja w ciągu ostatnich lat zmieniła się diametralnie, komentuje te dane wicedyrektor Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktury Piotr Arek. To znaczy z kraju, w którym było wysokie bezrobocie, niskie wskaźniki zatrudnienia, też płace były jeszcze niższe w relacji do przeciętnej w naszym regionie. Przechodzimy do momentu, w którym mamy rosnącą stopę zatrudnienia. Obecnie w Polsce pracuje tyle samo osób, ile wynosi przeciętna europejska, czyli 71-72% wśród osób w wieku 20-64 lata. Co oznacza, że my tak naprawdę jesteśmy krajem już bardzo przypominającym kraje rozwinięte reszty Europy, jeżeli chodzi o to, jak wygląda nasz rynek pracy. I choć jak podkreśla wielu ekspertów, ważna jest też jakość zatrudnienia, z tą bywa różnie. Mowa choćby o pracy bez stałych umów i co za tym idzie na przykład ubezpieczenia zdrowotnego. Główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak dodaje, że stopa bezrobocia już nie będzie spadała tak szybko. To wiąże się z ograniczeniami podażowymi. Nie z tym, że brakuje popytu na pracowników, bo ten popyt jest cały czas bardzo mocny. Firmy chcą zatrudniać. Problem jest po drugiej stronie. Wyczerpał się już zasób osób, które mają odpowiednie kwalifikacje, mieszkają w odpowiednim miejscu, żeby tą pracę podjąć. A dzięki niskiemu bezrobociu pracodawcy będą musieli podnosić płace. Częściej będą też zatrudniać obcokrajowców. A jeśli mowa o pracy i pensjach, to wyższych zarobków domagają się ratownicy medyczni. Od półtorej godziny ich przedstawiciele rozmawiają z ministrem zdrowia. Na początku miesiąca ratownicy zdecydowali o odwieszeniu protestu i zapowiedzieli, że jeśli ich oczekiwania nie zostaną spełnione, to zaostrzą go. Przed Ministerstwem Zdrowia trwa pikieta wsparcia dla przedstawicieli ratowników uczestniczących w spotkaniu. Widać m.in. transparent z hasłem "Ratownik medyczny ofiarą systemu". Polscy lotnicy to na świecie najwyższa marka, mówi szef MON-u. Minister Mariusz Błaszczak jest w Dęblinie, gdzie trwają uroczystości związane z setną rocznicą powstania Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Na miejscu jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Mariusz, co jeszcze usłyszeli lotnicy? Minister Obrony Narodowej dziękował lotnikom za ich pasję i poświęcenie w służbie na rzecz bezpieczeństwa polskiego nieba. Przed pomnikiem, który znajduje się przed słynną szkołą Orląt, Mariusz Błaszczak podkreślił, że właśnie tu szkolą się najwyższej klasy specjaliści, a polscy lotnicy są na świecie marką samą w sobie. Dziś polscy piloci wyróżniają się swoimi umiejętnościami. Ta biało-czerwona szachownica stanowi znak najwyższej jakości. W liście od prezydenta odczytanym przez ministra Pawła Solocha Andrzej Duda podkreślił, że lotnictwu wojskowemu, które w sposób szczególny musi być zwrócone w kierunku wyzwania przyszłości, potrzebne jest troskliwe wsparcie państwa. W dużym stopniu, właśnie to miałem na myśli, mówiąc w Dniu Święta Wojska Polskiego o potrzebie zwiększenia wydatków na obronność do poziomu 2,5% PKB do 2024 roku. Szef MON poinformował, że w uznaniu zasług i wysokiej jakości szkolenia Dęblińska Szkoła Orląt od 1 października stanie się Lotniczą Akademią Wojskową. Z Dęblina Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. A na koniec w serwisie Trójki przenosimy się nad morze, bo tam też przeniosła się Trójka. Od dzisiaj do niedzieli większość audycji nadajemy z Daru Pomorza przez Skwerze Kościuszki w Gdyni, to w ramach festiwalu Lato z Radiem. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na pokładzie. Witaj, Karolu. Jak się pracuje na morzu? Bardzo dobrze. Wieje lekka bryza, przede mną maszt, obok mnie liny i łódź ratunkowa, a za mną mocno wyróżniające się różowe, trójkowe stoliki. Na pokładzie jest tak, jak być powinno, czyli mokro, bo co kilka chwil w Gdyni pada, ale ta odrobina deszczu oczywiście nikogo tu nie odstrasza. Trójka. Tutaj sobie radziliśmy, żaglą przykryliśmy sprzęt. Romuald Wrzodak, jestem realizatorem. Buja tutaj trochę w ogóle? No niestety nie buja w ogóle. Kogo by pani chciała zobaczyć z tych trójkowych? Chyba wszystkich, którzy występują. Czasami słuchając głosu, nie, to się myślę, o, fajna babeczka, albo fajny pan, albo jest odwrotnie, albo jeszcze fajniej, prawda? Ja jestem tutaj pierwszy raz i wszystko cudownie smakuje.

wydarzeniami i koncertami, które odbędą się w niedzielę, wspólnie z Bertem i Harperem z Radiowej Czwórki wprowadzić festiwalowiczów w dobry rytm, rozgrzać mięśnie, sprawdzić, czy aby na nogach wygodne buty, ale przede wszystkim przedstawić Państwu sporo dobrych nagrań, miksując je w DJ-skich setach. Wszystko rozpocznie się już jutro o godzinie 22 w browarze Port Gdynia i będzie to swoisty wstęp do najważniejszego dnia Festiwalu Lata z radiem. A ja nazywam się Michał Margański i moją rolą na tę chwilę będzie próba przybliżenia Państwu tego wszystkiego, czego będzie można się spodziewać po naszych setach DJ-skich. Gentleman Jake, jego utwór The Pog w remiksie Artura Bakera. Disco XXI wieku, mocno osadzone w tradycji tego gatunku. I chcę Państwu powiedzieć, że sporo ciekawych rzeczy znajduję ostatnio w swojej płytotece, bo na przykład jakiś artykuł z gazety dołączony do płyty, albo takie, przyznam, płyty, które no nie wiem skąd się tam wzięły. No są też takie, które przynieśli moi koledzy. I takie, które najzwyczajniej są, były, przepraszam, backupem do audycji. Bo ten remiks Artura Bakera przyniósł kiedyś Norbert Bożym, czyli Bert. To być może Państwo pamiętają, był czas w mojej nocnej audycji Potrójne Pasmo Przenoszenia, kiedy Bert przygotowywał świetne felietony zatytułowane Encyklopedia Tanecznej Elektroniki. I ten CDR był wykorzystany właśnie w encyklopedii. Nie wiem co prawda, czy Norbert zagra ten utwór, ale zarówno ta stylistyka i ten rytm gdzieś budzą moje skojarzenia z tym, co może przedstawić w Gdyni. Zatem początek naszego spotkania upływa w klimacie współczesnego disco. A plan na jutrzejszą noc jest następujący. Od 22 do 23.30 miksował będzie Hirek Wrona. Od 0:30 do 12 Bert, po nim Harper. I na zakończenie od 2.30 do 4 mój set, a wszystko będzie transmitowane na naszej antenie. I poniekąd wpisując się w nasze letnie spotkania w Anagramie, no bo tak już się zaczęło dziać przed każdym z festiwali, na którym stawiamy naszą trójkową pieczęć. No bywało tak, że przedstawiałem swój miniset DJ-ski. Tak się też stanie dziś, tym razem. To będzie 20-parominutowy mixtape. Mixtape będący zapowiedzią tego wszystkiego, co wydarzy się na zakończenie tej, miejmy nadzieję, szalonej i udanej nocy. Emisję rozpoczniemy za kilkanaście minut, ale zanim to się stanie, przed nami utwór, który mam wrażenie bardzo podoba się Harperowi, czyli kolejnemu bohaterowi wstępu do finału festiwalu Lato z Radiem. Wiem, że Harper wspiera. Czasem jako DJ wspólnie występuje z autorem wybrzmiałego utworu. W radiowej czwórce słuchałem jego audycji, kiedy pojawił się ów winyl. Ale mam wrażenie, że w ogóle Marcin ma słabość do tej twórczości. A jest nią muzyka pana Crime'a, który teraz jako Late Night Science wydał epkę zatytułowaną Automatic Funk. Syntezatorowe szaleństwo lat 80. Tak chyba w największym skrócie można powiedzieć o tym, co słychać na tej małej płycie. Kto wie, być może w trakcie mixtape'u Marcina, czyli Harpera, będzie można usłyszeć to nagranie. A jego występ Harpera według naszych planów rozpocznie się o godzinie 1:30. Grać, przypomnę, będziemy w browarze Port Gdynia, a ci z Państwa, którzy nie dotrą na ten Bifor, mogą usłyszeć nas, rzecz jasna, w radiu. Transmisja od godziny 22 do 4 rano. Anagram Margana. A w nim totalne zaskoczenie, bo byłem absolutnie przekonany, że Hirek Wrona zabiera ze sobą do Gdyni Jam Michaela Jacksona, czyli utwór, który rozpoczynał według mnie ostatnią dobrą płytę Króla Popu. Dzwonię dziś do niego przed audycją, żeby tak pro forma potwierdzić, a on mi na to: nie, tego utworu nie będzie. Zabieram za to ze sobą to nagranie. I tutaj byłem w szoku. Girls, the boys, superstar DJs, here we go! Here we go! Gruby numer z płyty Surrender, The Chemical Brothers. Hey boy, hey girl. I równie mocny klip, co tutaj szalenie jest ważne w tym układzie, ponieważ Hirek poza samą muzyką będzie miksował także teledyski. Początek o godzinie 22 w browarze Port Gdynia. Za kilka minut mój set DJ-ski będący zapowiedział tego wszystkiego, co będzie się działo jutro, a nie, to już będzie pojutrze, późno w nocy, zarówno na naszej antenie, jak i w browarze. No ale do tego czasu proponuję wyprawę do teatru. To wszystko dzięki Janowi Niebudkowi. Będziemy zarówno w Sopocie, kilka bardzo cennych informacji dla tych z Państwa, którzy kochają prozę Witkacego, no i na zakończenie coś na temat snu nocy letniej. W ostatnich sezonach nie brakuje przykładów na to, że teatr może się inspirować nie tylko wielkimi dramatami czy adaptacją prozy, ale też literaturą faktu i wszelkimi innymi tekstami dokumentalnymi. Świętem takiego właśnie teatru jest Sopot Nonfiction. Impreza odbywa się w tym roku już po raz siódmy. Wśród spektakli, jakie przez najbliższy tydzień zobaczą widzowie w Sopocie, a które często od podstaw tworzone są kolektywnie przez aktorów, dramaturgów i reżyserów, są m.in. Can I Be Whitney? Tomasza Szczepanka, czyli pytanie o to, czy mężczyzna nie umiejący śpiewać może stać się Whitney Houston i wiele innych pytań, czy też Kobiety objaśniają świat. Tytuł spektaklu Aleksandry Jakubczak to nawiązanie do jednej z najważniejszych książek feministycznych Mężczyźni objaśniają świat. Sopot Nonfiction potrwa do 1 września. W weekend na placu Defilad przy Teatrze Studio, oczywiście w Warszawie, spektakl Narkotyki według narkotyków, matki i metafizyki dwugłowego cielęcia. Z tych tekstów Witkacego oczywiście budują swoją wypowiedź Marcin Cecko i Oskar Sadowski. A w nocy śnią mu się jeszcze gorsze rzeczy, śnią mu się druga matka. W zasadzie chodzi o uchwycenie jakiejś kondycji młodego człowieka, o relacje, o dorastanie, w sensie lęki przed, wiesz, dojrzałym życiem i tym w zasadzie, czym narkotyki są teraz dla mojego pokolenia. A czym są? Takim pokarmem dla dziecka, coś takiego. Do takich wniosków trochę doszedłem, że narkotyki dają jakąś beztroskę i są lekiem na właśnie lęk przed rzeczywistością. O! Książka Witkacego jest bardzo dydaktyczna, taka bardzo moralizatorska, więc też gdzieś ten element funkcjonuje w naszym spektaklu, jakby negatywnego działania narkotyków i tego wyniszczenia, więc... Właśnie, bo tu Witkacy mówi do nas już po przejściach pewnych. No tak, to jest bardzo ciekawe, ten impuls u Witkacego, który spowodował, że napisał tę książkę. Witkacy już był bardzo wyniszczony, to był pod koniec jego życia i tak naprawdę przestrzega nas przed wszystkimi używkami, ale wydaje mi się, że Witkacy całe życie z różnej strony naświetlał swój wizerunek, cały czas pracował nad swoim wizerunkiem i ta książka była takim przekręceniem kostki Rubika na koniec, żeby nie dało się go zaszufladkować, żeby nie był jasnym twórcą, nie? Tylko że jego wizerunek cały czas jest płynny, cały czas jest inny. Kapak! Kapak! Kapak! A grają w tym plenerowym przedstawieniu m.in. Marta Zięba, Natalia Rybicka, Paweł Tomaszewski i Robert Wasiewicz. Muzyka do Narkotyków to dzieło Tomasza Mręcy. Narkotyki wracają na plac Defilad w Warszawie, a do Teatru Polskiego w Szczecinie wraca Sen nocy letniej w reżyserii Adama Opatowicza. Niegdyś można go było oglądać na scenie na zamku, teraz grany będzie w odświeżonej nieco wersji na scenie w Łasztowni. Grają m.in. Krzysztof Bauman, Wiesław Orłowski i Jakub Sokołowski. Anagram Margana. To już taka nasza mała letnia tradycja, że przed rozpoczęciem festiwalu miksujemy muzykę. Tylko i wyłącznie z płyt. W programie trzecim Underworld, Tosca i David Bowie w remiksie Jamesa Murphy'ego. Thank you. I am done seeing on the brow of the moon. Underworld, Tosca i remix Jamesa Murphy'ego jako przedsmak jutrzejszego 6-godzinnego mixtape'u DJ-skiego, który z browaru Port Gdynia w ramach festiwalu Lato z Radiem złożą dla Państwa Hirek Wrona, DJ Bert Harper i mówiący te słowa Michał Margański. Całość będzie transmitowana na naszej antenie. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizował Michał Jakubik. Nad wszystkim czuwał Piotr Kordaszewski. In love with.